Program Trzeci Polskiego Radia. Lubiła róże i śpiewała jazz. Wiecznie nie w swojej skórze pytała, jak to jest. Zanurzona w marzeniach, gdy wkładała dres. Mówili tak w telewizji, trzeba jakieś mieć. A gdyby na parkiet ktoś porwał ją choć raz, zniknąłby cały świat, gdy orkiestra gra. Lecz ta melodia się skończy i tak. Tańcz ze mną, niech ściany się kręcą, no. Tańcz, ta melodia się skończy i tak. Tańcz ze mną, sekundy pędzą, no. Tańcz, potem powróci mój szary świat. On lubił się włóczyć po mieście co dzień. Na pamięć ulic się uczyć, przyjacielem cień. Mieszkanie nieduże i kredytów pięć. My z windy na samej górze, uśmiechnięty szedł. A gdyby na parkiet ktoś porwał się kręcą, no. Tańcz, ta melodia się skończy i tak. Tańcz ze mną, sekundy pędzą, no. Tańcz, potem powróci mój szary świat. Szary świat to była Sanach w Trójce przed południem. Kwadrans po godzinie 11, dziś poniedziałek, techniczno-technologiczny poniedziałek w naszym popularno-naukowym paśmie, więc czas teraz na... Trójkowy punkt techniczny. Paweł Turski. Dzień dobry, a w sumie to bonjour. Dziś na początku trójkowego punktu technicznego zapraszam Państwa na krótką wycieczkę do stolicy Francji. Wybieramy się do tego miasta nie bez powodu. To właśnie w Paryżu od 2016 roku wdrażana jest coraz bardziej zyskująca na popularności idea miasta 15-minutowego. Idea, którą dziś spróbujemy zrozumieć. Za twórcę koncepcji uważa się urbanistę profesora Sorbony Carlosa Moreno. Miasto lub w przypadku większych aglomeracji dzielnica, w jego wizji to struktura, w której wszystko, co potrzebujemy, jest na wyciągnięcie ręki. Miasto, w którym jestem w stanie rzeczywiście w ciągu tych 15 minut pieszo bądź rowerem załatwić wszystko to, co mi jest potrzeba w różnych obszarach, także i kulturalnych, czy chociażby sportu. Takie miasto, w które również zapewnia pewną systemowość rozwiązań ciągów pieszych i też ograniczenia ruchu kołowego, w szczególności w tym obszarze. Mówiła dr Agnieszka Labus z Politechniki Śląskiej. Miasto czy dzielnica 15-minutowa ma nam po prostu zagwarantować to, że nasze Co trzeba podkreślić, podstawowe potrzeby spełnimy w obszarze 15 minut od domu, docierając tam pieszo lub rowerem. W idei nie zakłada się, że wszyscy mają mieć obok domu operę, filharmonię czy aquapark, ale zakłada się, że... Jest lekarz, jest szkoła, jest park, miejsce rekreacji, jest miejsce pracy. Oczywiście nie wszyscy będą pracować w ramach jednej dzielnicy, ale jeżeli nawet ograniczymy o dużą część tą mobilność mieszkańców, to będą po pierwsze mieli więcej czasu na pasję, dla rodziny, a po drugie ograniczymy również wpływ miasta na środowisko. Tłumaczył Szymon Ciupa, ekspert do spraw inteligentnych miast i geoinformacji. Wdrażając ideę miasta 15-minutowego, po pierwsze, będziemy mieli więcej czasu dla siebie, nie będziemy tracić czasu w korkach. Tu trzeba zauważyć, że taki przykładowo warszawski kierowca w ciągu roku traci 88 godzin, czyli ponad 3,5 dnia, a po drugie, pomożemy bardzo środowisku. W kontekście zmian klimatycznych to właśnie miasta są tymi centrami, które najbardziej podgrzewają planetę, więc obniżanie tej energochłonności miast też jest tutaj niezwykle ważnym aspektem. Mówi doktor habilitowany Paweł Kubicki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który dodaje, że decydując się na wdrożenie idei miasta 15-minutowego, zyskuje się coś jeszcze. Jeśli nasze codzienne miejskie sprawy są ograniczone w takiej przestrzeni 15 minut, to siłą rzeczy nawiązujemy dużo codziennych relacji z naszym sąsiadem. Jeśli większość naszych spraw to są sprawy, które załatwiamy w samochodzie, jeżdżąc z jednego końca miasta na drugie, to po prostu nie znamy naszych sąsiadów. Oczywiście wygoda czy bliskość tego, co potrzebujemy, jest najważniejsza. Pytanie tylko, czy koncepcja ta tak naprawdę jest rewolucyjna. I tu cofamy się w czasie. Idea miasta 15-minutowego, tyle że była inaczej niegdyś nazywana, jest z nami od blisko 100 lat. Za twórcę pierwotnej koncepcji, czyli jednostki sąsiedzkiej, uważa się amerykańskiego urbanistę Clarence'a Parego, który był odpowiedzialny za wdrożenie planu regionalnego Nowego Jorku. Na polskim gruncie idea ta występowała jako osiedle społeczne. Sensowne jest odwołanie się do tej tradycji powojennej urbanistyki, gdzie właśnie to osiedle społeczne, które trzeba unowocześnić może trochę tak, gdzie te właśnie zapewnienie funkcji podstawowych powinno być zagwarantowane, jest dobrym takim polskim punktem odniesienia. Mówił dr Artur Jerzy Filip z Politechniki Warszawskiej. Przykładami osiedli społecznych są m.in. Stołeczny Muranów czy Osiedle Koło. O bliskości, wygodzie rozwiązania zwanego osiedlem społecznym, dziś zwanego miastem 15-minutowym, mówią nam w programie trzecim Polskiego Radia mieszkańcy osiedla Koło. Ja tu mieszkam od urodzenia i wszystko to, co mam pod ręką tak naprawdę. Są zapewnione takie rzeczy jak dostęp do terenów zielonych, są szkoły, są przedszkola, są żłobki, zaraz obok jest lasek na kole. Co jeszcze? Stadion piłkarski jeszcze jest. Po drugiej stronie Górczewskiej baseny największe w Warszawie, otwarte. Metro. Już chyba więcej nie może być. Oczywiście to metro powstało znacznie później. Nie zmienia to jednak faktu, że osiedle to spełnia wszelkie normy dzisiejszej 15-minutowej wizji. Na szczęście Koło czy Muranów nie są odosobnionymi przypadkami dobrej polskiej urbanistyki. Osiedli takich jak te w całym kraju jest o wiele więcej, bowiem idea osiedla społecznego przez wiele lat PRL-u była wdrażana, mówi Michał Mioduszewski z Wolskiego Centrum Kultury. Do lat 80., w których zrezygnowano z normatywów, zrezygnowano z tego, żeby naciskać na inwestorów, żeby wymagać od inwestorów planowania osiedla jako w takiej kompletnej struktury. Fakt, że wiele osiedli nie spełnia norm osiedla społecznego, dziś nazywanego miastem 15-minutowym, nie oznacza jednak, że miejską tkankę będziemy musieli w pewnych miejscach budować od nowa. Miasto 15-minutowe to jest tak naprawdę odnowa naszych istniejących miast przez pryzmat diagnozowania tego, co byłoby potrzebne w określonym obszarze. Tłumaczy dr Agnieszka Labus i dodaje, że u nas w Polsce tej diagnozy, jak i narzędzi do jej wykonania niestety brakuje. Nie mamy takiego narzędzia, które jawnie pokazywałoby nam, a tutaj brakuje na przykład w lokalnej świetlicy, a tutaj brakuje jakiegoś tam miejsca do uprawiania sportu. Też słabo bardzo myślimy o elastyczności takiej wielofunkcyjności przestrzeni publicznych, bo przecież plac może pełnić funkcję miejsca wypoczynku,

Oczywiście Madonna w Trójce przed południem. Prawie w pół do 12 na wszystkich zegarach w Polsce, 29 minut po godzinie 11. Dziś poniedziałek w Trójce przed południem, to jest techniczno-technologiczny poniedziałek. Drony, proszę Państwa, teraz. Drony coraz częściej spełniają różne nietypowe zadania, od sztuki wojennej po pomoc ludziom przez tworzenie korytarzy powietrznych, którymi drony mogą transportować różne przedmioty niezbędne dla funkcjonowania placówek medycznych, ale także mogą spełniać funkcję artystyczną. Jeśli ktoś z Państwa oglądał wczorajsze Grand Prix Formuły 1 w Dżudzie, no to tam niesamowite widowisko stworzone przez drony właśnie. Ale drony, proszę Państwa, niosą również pomoc w górach. Pozornie lekkie urządzenia, które na pierwszy rzut oka nie mogą się nadawać do prowadzenia rozpoznania wśród górskich szczytów, bardzo często pomagają ratownikom Topru szukać śladów zaginionych turystów. O tych górskich dronach teraz Dariusz Urbanowicz. Jakby się dobrze zastanowić, to dron załogowy jest w użytku tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego od lat. To oczywiście śmigłowiec, ale w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych helikopter ma jedną wadę. Ma załogę i wiążące się z tym ryzyko. Sokołem nie latamy w nocy w pełnym zachmurzeniu. Tam na pokładzie są ludzie. W śmigła dronów można powierzyć zadania, które będą obejmowały tą niszę. Noc, zachmurzenie, może nawet jakieś śnieżyce, gdzie nie zdecydowalibyśmy się na lot załogowy. Mówi ratownik i szef komórki CyberTech w Topr, Igor Marcin Józefowicz. Dostajemy narzędzie, którym możemy latać w nocy, nawet bez wykorzystania świateł. Termowizja przy mgle, ta rzeźba terenu jest czytelna. Tym bardziej, że termowizja dodatkowo wspomaga jakby to odnalezienie osób żywych, kiedy oni w jakiś sposób świecą swoją temperaturą zupełnie różną od otoczenia. Drony zatem ratownicy tatrzańscy wykorzystują do poszukiwań. Dokładne mapy wgrane są w oprogramowanie, ale na bieżąco podczas akcji można je rozwijać. Są to stworzone konkretne misje, czyli konkretne projekty do przeszukania szlaku. Dla kolegów ze Słowacji poszukiwaliśmy na Wysokiej człowieka, który zaginął. I właściwie tam działaliśmy tak, że oni nam pokazywali, słuchajcie, to teraz trzeba przelecieć tą ścieżkę. Ponieważ tam akurat dron wylatywał z naszego zasięgu radiowego, to musiał mieć zadaną tą ścieżkę przelotu, nagrać ten kawałeczek. Dron wracał do schroniska, wymienialiśmy mu kartę, posyłaliśmy w następną misję, która w czasie lotu była projektowana, a w tym czasie koledzy na drugim komputerze przeglądali sobie film, czy przypadkiem na tej ścieżce nie ma. W tym przypadku poszukiwany na szczęście odnalazł się bezpiecznie w domu, ale takie działania budują doświadczenie ratowników. Pozwalają testować sprzęt w skrajnych warunkach. Głośno ostatnio było o akcji na Kopie Kondrackiej, gdzie dron został wykorzystany jeszcze w inny sposób. Po namierzeniu turystów dostarczono im zestaw niezbędny do przetrwania w śnieżycy. Warunki w nocy nie pozwalały ratownikom dojść na miejsce. Zbyt duży wiatr, ale przede wszystkim zbyt duże zagrożenie lawinowe, ponieważ mieliśmy od ratowanych współrzędne z aplikacji Ratunek, to jakby był wiadomy punkt, w który trzeba było dostarczyć ładunek. Służby takie jak Topr, Gopr czy SAR, wprowadzając zaawansowany technologicznie sprzęt, nie polegają na tym, co jest napisane w katalogach. Daną technologię muszą przetestować w warunkach imitujących akcje ratunkowe. Technologia w wielu momentach pomaga, ale z drugiej strony musimy mieć wiedzę, musimy potrafić posługiwać się zwykłym kompasem, mapą. Technologia wspomaga, to jest pewne uzupełnienie człowieka, jego możliwości, woli i umiejętności. Ale te umiejętności muszą być w człowieku, a nie w jego telefonie i umiejętności muszą być wypracowane przez niego. No i tu proszę Państwa, nic dodać, nic ująć, powiedzieć tylko można, oto technika w służbie człowieka. Dariusz Urbanowicz zajął się tym tematem.

Trójka przed południem i Guns N' Roses oczywiście. 18,5 minuty zostało nam do godziny 12. Opowiadałem już Państwu dziś o pewnej izraelskiej firmie, która ma opracowuje właściwie już w tej chwili, to się dzieje, nowy reaktor w zupełnie nowej technologii, która ma pozwolić wręcz na nieograniczone produkowanie energii. Ten reaktor będzie milion razy bardziej efektywny niż te, które znamy obecnie. No cóż, na te efekty tych badań, które trwają w tej chwili, tego eksperymentu, trzeba jeszcze będzie chwilę poczekać, być może 5, być może 10 lat, zobaczymy jak to szybko pójdzie. Więc może na razie coś z naszego krajowego podwórka, co może się przysłużyć każdemu, bo dzięki urządzeniu, które skonstruował pewien naukowiec z Małopolski, można sobie samemu produkować energię. To urządzenie jest wielkości lodówki i każdy właściciel może dzięki niemu produkować prąd we własnym domu i płacić mniej więcej o 1/3 mniejsze rachunki niż w przypadku kupna energii elektrycznej na tych tradycyjnych zasadach. To wszystko bez zanieczyszczania atmosfery, bez trujących dym, bez różnych organicznych resztek różnego rodzaju biomasy. Produktem ubocznym jest bowiem w tej maszynie jedynie czysta woda. Wynalazek Polaka ma służyć samodzielnej produkcji prądu w domu. Przy użyciu tego urządzenia można produkować prąd w cenie 1/3 obecnych kosztów zakupu nośnika energii, a produktem ubocznym jest czysta woda, no tak mówi sam wynalazca. Tak czytamy na stronie firmy Małopolskiego Centrum Odnawialnego źródeł energii. Do produkcji prądu mogą być wykorzystane biopaliwa lub paliwa ciekłe, ewentualnie gaz ziemny. Urządzenie dodatkowo może gromadzić nadwyżki energii, no i jak już wspomniałem, bez żadnych zanieczyszczeń czy szkodliwej emisji. No i takie urządzenie wielkości lodówki w ciągu kilku lat będzie mógł sobie kupić każdy Kowalski, każdy, który zechce się choć trochę uniezależnić od dostaw prądu z sieci. To, tak tam tłumaczy Grzegorz Wcisło, to jest konstruktor i adiunkt na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie z Małopolskiego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii. Zapewnia, że urządzenie jest całkowicie bezpieczne. Żadne burze czy awarie systemów energetycznych nie stanowią tutaj niebezpieczeństwa. Pracuje cichutko, także spokojnie może stać na przykład w kuchni i nie będzie przeszkadzało domownikom. Jak sobie Państwo to wyobrażają, takie urządzenie produkujące prąd w każdej kuchni? No może nie zasili nam całego mieszkania, no ale ta 1/3 to lepsze niż nic. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, but all her looks were too sad. I tried a little Freddy. I've got an entity mind. Everybody. Mika. W trójka przed południem, na zegarze 13 minut przed godziną 12. Przed nami teraz kolejna rozmowa z cyklu Taki mamy klimat. Grzegorz Walijewski z nami, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, człowiek odpowiedzialny za wszystko, co dzieje się w naszej pogodzie. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry, dzień dobry. Panie Grzegorzu, udało się panu zwiać o naszej stałej porze, około 10.30. No, ślizga się pan dzisiaj niemożebnie, ale nie wywinie się pan od tej rozmowy. Pan ma świadomość? No chyba niektórzy tu bardzo się cieszą, że jest ta rozmowa, bo mogę cały czas przekazywać te piękne, wiosenne informacje. No, chciałem panu na początku pogratulować za weekend, fajnie było, ale teraz nie. Tak, panie Grzegorzu, bo ja wyciągnąłem wiosenną kurtkę. Jak mi pan powie, że na darmo, to mogę zacząć ciskać błyskawice z oczu, ale co ważniejsze, z zimowej zamrażarki wyciągnąłem także rower. I tu, jak mi pan powie, że niepotrzebnie, że przedwcześnie, to sięgnę po moce najpotężniejszych Jedi w historii galaktyki. To jeżeli chodzi o te błyskawice, to dzisiaj muszą na pewno uważać mieszkańcy Podkarpacia Lubelskiego i Świętokrzyskiego, bo tam burze delikatne mogą się pojawić wiosenne, ale to wiosenne, więc będzie naprawdę wiosennie i w tym tygodniu, jeżeli ktoś bardzo mocno schował sweter, to może i dobrze, bo się nie przyda, a rower, no to idealnie, no bo przecież naprawdę ta temperatura, która będzie na zewnątrz, będzie do tego sprzyjała, żeby uprawiać sporty na zewnątrz. Natomiast no wiadomo, że musi być jakieś ale i jakieś delikatne opady deszczu będą się pojawiały, więc ta kurtka przeciwdeszczowa też powinna być na podorędziu. Pan wie, że wszystko to, co przed ale, się nie liczy. Dziś powinien pan wyjątkowo ważyć słowa, no bo wie pan, wiosna się zaczyna. Na waszym Twitterze wyczytałem, że o 22.24. No właśnie i już dzisiaj wieczorem można właśnie celebrować ten dzień, znaczy to wydarzenie, przepraszam. To jeżeli ktoś będzie celebrował, to najlepiej na południu kraju, tam w nocy temperatura spadnie do 7 stopni Celsjusza, na północy do 4. No i delikatne opady deszczu się pojawią. Co prawda gwiazd może mało będzie, ale jak najbardziej. Natomiast to będzie bardzo miły czas przed jutrem, a jutro przecież mamy 21 dzień marca. To oznacza, że na kalendarzu jest wyraźny napis pierwszy dzień wiosny, tej kalendarzowej. No i ta wiosna też będzie w całym kraju, bo od 8 stopni w Polsce północnej do 12-13 stopni w Polsce południowej, południowo-zachodniej. To ja może wytłumaczę trochę, bo to się małe zamieszanie zrobiło. Tak jak piszecie na waszym Twitterze, o 22.24 zaczyna się wiosna astronomiczna. Natomiast ta kalendarzowa to rzeczywiście dopiero jutro, jak data się zmieni z 20 na 21. Dwa rodzaje wiosny, czyli meteorologiczna, czyli ta, gdzie meteorolodzy mogą porównywać właśnie taki okres wiosenny z innymi okresami, trwa 3 miesiące, od 1 marca do końca lutego. Stała data zawsze jest też kalendarzowej wiosny, 21 dzień marca. Termiczna wiosna, czyli wówczas, kiedy temperatura średnia dobowa przekracza 5 stopni Celsjusza, a tak jest od kilku dni, nawet w Lubuskim 10 stopni średnia dobowa, więc bardzo ciepło wiosennie i ta już się też rozpoczęła. O 22.24 rozpoczniemy właśnie tą astronomiczną i jeszcze jest jeden piąty rodzaj, to jest fenologiczna. Wówczas rośliny budzą się do życia po właśnie takim letargu zimowym, no i ta też jest obserwowana, bo już zaczęła leszczyna i pojawił się podbiał. Dużo tych wiosen, a mnie najbardziej interesuje ta najcieplejsza. Ta najcieplejsza będzie, naprawdę. I już w środę w województwie dolnośląskim, lubuskim, opolskim zobaczymy nawet 17-18 stopni, więc naprawdę będzie ciepło. Także w tym tygodniu naprawdę to jest bardzo fajny, miły, wiosenny tydzień będzie. Co prawda, tak jak mówiłem, opady deszczu mogą się pojawić, te pierwsze burze będą się pojawiały, przelotne, szczególnie w tej Polsce południowo-wschodniej. Nieco silniejszy wiatr też się pojawi w tej drugiej części tygodnia, szczególnie na północy, ale też jest coś dla tych, którzy lubią chłodną aurę. Dzisiaj dobra. Na północy. Tak, dzisiaj na samych krańcach południowych, na powiedzmy, że Rysach, może gdzieś tam na tych powyżej 2200 metrów nad poziomem morza, może pojawić się śnieg. Ale tylko tam. No dobrze. Weekend znowu panowie synoptycy postanowiliście zepsuć Polakom, czy możemy liczyć na powtórkę z tego, co było wczoraj, przedwczoraj? Dzisiaj, według dzisiejszych prognoz, ma być naprawdę cały ten tydzień bardziej wiosenny. No właśnie, ale to do weekendu. I w weekend jeszcze też. A po weekendzie, kiedy to ma nawet być bardzo ważny mecz, prawda? No tutaj okazuje się, że do Polski ma dotrzeć chłodniejsze powietrze z północy. Na termometrach maksymalnie 5-6 stopni. I może gdzieś tam na południu nieco cieplej 7, ale deszcz ze śniegiem spadnie. A to w poniedziałek i we wtorek dopiero. Weekend jeszcze tutaj ma być bardzo miły i przyjemny i wiosenny. Naprawdę chyba pójdę, znajdę sobie jakiś cichy, ciemny kącik i pójdę tam popłakać. Dziękuję, chociaż właściwie nie ma za co dziękować z taką prognozą, to wie pan. Grzegorz Walijewski, ale... rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziękuję. Los mi sprzyja, buzuje adrenalina. Nie wiem jak ty, ja mogę iść sam. Wolę odwrócić wzrok. Nie wiem jak ty, ja staram się wyjść z miejsc, w których mieszkam rok. Serce z kamienia mam, jakbym grał w grę. To bez znaczenia, czy ktoś ratuje mnie. Los mi sprzyja, buzuje adrenalina. W takich chwilach wymyślam jak się nazywam. Nie pytaj kiedy będę znał swoje miejsce. Nie wie tego nikt. Mam podejście, że wejdę wszędzie. Najlepiej na szczyt. Nie złamie mnie nikt. Muszę być tam, gdzie nie dotarł nikt. Ostrożnie stawiam krok. Liczę się z tym, że pewnego dnia mogę popełnić błąd. Serce z kamienia mam, jakbym grał w grę. To bez znaczenia, czy ktoś ratuje mnie. Los mi sprzyja, buzuje adrenalina. Jak się nazywam, nie pytaj, kiedy będę znał swoje miejsce. Nie wie tego nikt. Mam podejście, że wejdę wszędzie. Najlepiej na szczyt. Nie złamie mnie nic. To był Michał Szczygieł i Adrenalina. No, mam nadzieję, że dodaliśmy państwu trochę przez ostatnie 3 godziny. Bardzo dziękujemy. To wszystko w dzisiejszej Trójce przed południem. Krzysztof Sagan audycję zrealizował, Michał Kowarski za szybą jako wydawca, a przed mikrofonem Witold Lazar. Do usłyszenia, do jutra. Who's gonna tell you when? It's too late. Who's gonna tell you things aren't so great? You can't go on thinking nothing's wrong. What?